سورہ فاطر بیان دو دلائل عقلیہ دے پر نفی دو شفاعت قہریہ باندے ربط سورت مخ کی سورت سردا دے چار کلپ مخ کی سورت کی نفی دو شفاعت قہریہ سواد وجوہ الاربعہ بسلور طریقو باندے نپتی صورت کی امدت کا نبی دے شفاعت قہریہ کئی او پاغی باندی سدیار لس دلائل اقلیہ ذکر کئی دویم مناسبت دا دے چپ ملک کی صورت کی اللہ ہوئی زتا سلا نصیحت کن دے او خبری آغدا چودری گئی اللہ تا دعا دعا یوازی یوازی او سو جو گئی ساس پیغمبر باندی سا پیریان مشتا داد اللہ صحیح پیغمبر دے نپدی سورت کی اللہ خپل پیغمبر تا تسلی ورکئی وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَلَوْرُمْ يَدْكِ فَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورِ یادا کہ مزد کی صورت کن رسل و اختمایت کی آغا خلق جدا انبیاء در وجل کیا کری ونو رب وی ما والا عذاب ورکر نپدی صورت کی امدر سلورم آیت کی اللہ خل پیغمبر تا تسلی ورکئی چستان مست انبیاء تا نسبت درو کلشے انو تو صبر کوا مطلب را آغای محلات کل نو کدائی ایمان را نورو نو دائی بمحلات کم بل مناسبت دا دے فمل کی صورت کی اثبات دا رسالت تندو سلویخ و یاش پر سلویخ اور پسی آیاتوں کی اثبات و رسالت اور پدی صورت کی اثبات دا توحید دے اثبات دا توحید نو ربط دیدوارو اگر خپل من کی اختارا دے یادا چی ملک کی صورتم شروع شہر پا الحمدللہ سرا او دا صورتم مصدر دے او شروع کرے شہر پا الحمدللہ سرا بل مناسبت دا دے ملک کی صورت کی اثبات دا قیامت اثبات دا قیامت آگا چاہا ایجاد ثانی دے یعنی دوبارہ پیدا کول دی او سرنگی چی اللہ دا حمد دے پمنا او پمادون کولو دے یو شیبان دے نو دوشانی اللہ اغل حمد دے پور کولو باندے او پا انعام کولو باندے نو دے دا سورت سوروک پا الحمدللہ سرا سورت کی دیار لس دلائل اتنیہ ذکر کئی پا نبی دے شفاعت قہریہ الحمدللہ لائق تحمدلو اے اللہ پیدا کنکر آسکون نو دزم کے کرتا ان کے برشتولا رسولان قاسدان دو وحیہ یا رسولان مانا لگلی شوی سلام اچھا ان کی بجنتیانو باندے لکہ سورہ زمر کی یا رات کی چیوے لیوا داخلی کی بپدائی باندے فرشتی داری ہمی دروازینا او وہی وہ سلام باچائی پدائی باندے سلام علیکم سلام بھی بتا سو باندے انی اجنہتین خاوندان دو وزر دو دو دریو دریو سلور سلور ہوا زیات والے کئی اللہ بیاتی اللہ ذل خلقی پیدا کولو دو وزر دی آگا چکو خی یقینان اللہ پاریوشے وائن قدرت والا دے ما یفتح اللہ لناس من رحمتین آگا چکو لاؤ کی اللہ پار دو خلقو میرے رحمتین دو سمہ ربانینا فائدہ ور گئی فلام سے کلا پرمیشن سو بند ان کے مایون سے آج بند کی اللہ فلام ارسل له من بعده پرمیشن سو کشی کا ان کے دی من بعده پس دی اللہ نا پس بندور دی اللہ نا او دا اللہ دے دور ورحم دور حکمت والا یا ایوہ الناس اے خلقو بیان دو دی کہ نعمتوں ٹول دا اللہ طرف نے دی لکا سنگا کی چی مخ لکا سنگا کی مخ کہت کی بیان دو دی چی نافع او زوار اغا اللہ دی نوسوئی نعمتوں ٹول دا اللہ دی اے خلقو یاد دی نعمتوں دا اللہ بکاسو ایشتے سو پیدا کرن کے سوا دی اللہ نا چی رضم در کتا ہوتا دا اسمان والارض او دا دمتینا بارن باران کی یا قطر درگنی کی یا لا الہ الا ہوا سمرد دلائل ہوا نشت دے یسو کارساز حاجت رہو مددگار مگر دغے واللہ دے فانا تو حقون بسرنگی اڑول شیطا سو دا حقنا یا مانا بندول شیطا تسلی دا اللہ پیغمبر تا او کہ جب نسبت درو کئی گئی تا تا اس پتا تی سارا نسبت درو کئی جو پیغمبرانو کا مخصستانا او خاص اللہ تو آپ اس پولی ہی پولی بھی سلی اے خلقو یقیناً وعدد اللہ دے رشیا قیامت بدرمو رازی پس دوکا کی روانا کئی تا سو جون دو دنیا او دوکا کی روانا کئی تا سو لا فاللہ باندے دوکا باز شیطان یقیناً شیطان اس طرح دشمن دے وسنی کہ گئے دشمن یقیناً راغوار کے ڈالا بلا دیر پار کسی گئی ان اصحاب الصعير تو ذخیانونا ایو مانا کئی یدو حفظه دیر ای دیر ڈالا بلا دیر پارا کسی گئی تو ذخیانونا آگسان چکو غر کرے دیر پارا دیو یعذاب ساخ آگسان چی مائے روڑیا ملے کلی نیک دیر پارا دیر بخنا وجر لی اف من دین لہو اے پسار دوک چی خیست اکڑے شاہتا سو و عملی ہی ناکار عمل داو پسینی دے دا خیستا دے اغ خیستا ہی اللہ والا خلاف سنت آو اللہ اللہ خیستا کی بل اغا او بل فخکاری دی اپائی باندی عمل کیا او من تیر شد او دلے جیر اخرین خیستا اخکارا کریا یوز بڑاوی وقت کشائن لگیا دی جیر اخرین سزین لہو سوء عملی خیستا کرے شیر جتا ناکار عمل لگا وسیمی ایدا حسنا خیستا وسیعتینا اللہ کمرا کئی چالے جو بوجی و ہدایت کئی چالے چو باریا جو شانی شرکیاتو پیارم لے دے وئی سوال قبول کیا خامل دے ناگنا کار عمل اگنیا فلا تظہر نفس کا بس نجی حلاکی کی نفس کا بدئی باندھے خسارات پاسو سنو سارا یقین اللہ پوئے پار سبانی کی نہیں سکے اللہ رضا دے شرائلی کی بازونا پس پور تک ایجا بازونا واریاز پس بیائے ہوں گا واریاز یو کری اوشتا پس جوان دے کنوں گا پدی موبوس رضم کا پس دوچوالی لینا دوشان بھئی بعد موتیا پس دوچوالی لینا دوشان بھئی پور تک ایدل من کانا رسول چیوی یرید العزتا چیرا دلوی گا عزتا فإن العزة لله جميعا وسيأتينا عزة خاص الله لرده غندا معنى عزة الله سرده إليه لي الله تا يسعد الكلم الطيب خيج كلم پاكي والعمل صالح أو عمل نيك يرفعه قبل الله ذاني كملا الله ذاني كمل قبل یا یرفعو پورتا کئی دینی کمل لا اغا کریمی پاکی مطلب دا نی کمل اغا پورتا کی پاکی دیر توحید باندے مطلب دا رافع اغا کلم دیا او مرفوع اغا عمل صالح دیا ذکا عمل قبلی دیا بچاند موحدین عمل قبلی دیا کافر عمل اگر قبلی کی مقام بھی جا وطن رسی یا دوما مانا اگر چول عمل صالح او عمل نیک یرفعه قبل اللہ دانی کمل مطلب دا پورتا کون کے نی کمل اگر سوک دے اللہ دے او پورتا کرے شہر دے شہر دانی کمل دے دا شانی مانا کیا چی فائل یرفعه اگر سے شہر دے الکلم الطیب دے او مرف مفعول دے اگر عمل صالح دے نمانا امدک سوا چی عمل صالح دان نقبلی گی مگر توحید و ایمان سرا او یادا چی یرفعه کی یرفعه الضمیر اگر اللہ تراجی دے اگر اللہ تراجی دے او دا یرفعه کی دا ضمیر یرفعه یو یرفعه کی کل ضمیر دے ناغا اللہ تراجی دے یو دا یرفعه کی دا دویم ضمیر دے نو دا عمل تراجی دے نو مطلب اندر شر کہ عمل نیک یرفعه پورتکی اللہ دانی کمل اللہ پورتکی مطلب دا اللہ قبلی او یادا چرا یرفعه کی ضمیر عمل تراجی رے او ہو کی ضمیر عامل تراجی رے والعمل صالح عمل نیک پورتکی دا نیک عمل دیکھ ان کی لا مطلب دا خاون دا عمل اگا پورتا کیا نیک عمل لگی دا خبل خاون مانا دا عمل کون کیا درجہ پورتا کیا اگا پورتا کیا واللگی نوا کسان یم کون سیعاتی چی عمل کئی دا گناونو دا پارا دای بایا عذاب سخ لهم عذاب شدید پارا دیگا عذاب سخ او تدبیر دی کسان ہوئے پور اغنے حلاک واللہ خلقکون اللہ پیلا کری ایتا سوا اغنے حلاک اغنے پاتل تاکی شمس الدین رحمہ اللہ دی یکور مانا کئی یبتلو او درجانی یحلکو واللہ خلقکم اللہ پیدا کری ایتاسو من ترابن بخاونا لیاد احساس کیونگنا بے گردودی ایتاسو افواجن جوڑی او حملنا جیسی او زنانا اندی گئی احمل اللہ بعلم مگردہ پہلم دی اللہ کیا وما یو عمر او نش او عمر نشو ورکولے من معمر یو عمر ورکولی شویتا انکا مولی شید عمر دنا مگر جی دا پہلوں دا اللہ کی یقیناً دا کار دے پا اللہ واندے احسان وما یستوی البحرانی انہی برابر کو دریا گنا دا دے خوب خالص سائے ان شابوہ چی آسانی تیری ان کیا اوپر دے آسان تیری ان کی سکند دے وہاں عامل خنو جاج او دا دے مالکین تری او ومن کلی ازار یونا پرائی تاسو وقت آزا اراؤ کئی تاسو کالے تل بسونا ہا چاہوں گئی تاسو دا ومن کلین او دار یونا تا کلونا پرائی تاسو وقت آزا و تستغریدونا اراؤ کئی تاسو کالے من اراؤ کئی تاسو کالے تل بسونا ہا چاہوں گئی تاسو دا او وہی دا تفسیر کرتا بھی وہی دارا اوزی داغمال جننا داغمال جننا روزی دفوکنا روزی سوچے دا زر چیغین کالے جوڑی من الملخی دون العزب دا وہی سراج المنیر وہی دا شانی تفسیر کرتا بھی وہی ان الحلیتا انما تستخرجو من الملح دا کالے دا مال جن رائف کیشیا وطرل غلقہ اویوز کشتیا قدی در یابی رستو کا انجی لوبو مواخرہ شلا انجی لوبو دیل پارا کی طلب گئی تاؤز نحربانی دیلی اللہ او دا پارا دی کی تاؤز جکو رف گئی نباسی اللہ شبا بورا دی کی انا نباسی رب شبا کی او کار کی لکولی نور رسو مئی طول روان دی تریونی دی مقرر پوری بیسی واتو والا دی اللہ رستاسو لہ الملک رضی اللہ بادشاہی دا آکسان چرامت کوئی اتاو سواز اللہ نا ما یم لکون من قطمیر او ایوات افتیار ملری پاندازا دا پرک دا قجوری را دکی یعنی دمرا مالکان ملی لکاغا پرک دا قجوری را دکی ان تدورو ہون تفسیری کرتبی وئی چدا جائز دی چی ضمیر لرا جی شیا اگر مددگاران رئیتا لکا فرشتی پیریان انبیاء علیہ السلام یا وئی شیطانان اگر ضمیر لرا جی دے انکار با کئی دی چی اگر لرے جو دین صحت حاصلی او دیل و داغی یادنی دیل آغی حکم کرے دے پائبادت باندے نبیا تنصیری پرتبی وئی وئی بلکی ددی مانا تائی چی مکی سورہ سبا کی پیر سورہ چی فرشتی بوئی سبحانکا انت ولینا من دونہم بلکانو یعبدون الجن اللہ مند دی مددگارانو سممت مددگاری زمند سیوار رہینا زمند عبادت ندر کرے نور تنبی ویلی دی عبادت کود پیریانو نا اللہ ویمایم لکون من قتمیر مالکان ملی لی پاندازد پرش دکا جوری لادو کی دم روسن رسی کیا آیت کیا سر لگئی تنفیر پرتبی تفسیر کرتا دیا فرشتو سرا انبیاء علیہ السلام سرا پیریانو سرا آغای سرا دا دغا لگئی آیتا حضرت عیسیٰ علیہ السلام سرے لگئی او دے صرف ہی بتانو سرا لگئی انتدوہم جر راقواری تاسو گئی دپار دفل واجتنو لا یسنو دعا اکم ناوری اوی آواز تاسو سواز ناوری ادے وینا مڑی اوریا متوسیر قرطبی کی آیت سے کیا سر لگئی لا اسمعو دعاکم نفید سماد آغیا نفید سماد ام دا آغینا چی مطلب دا انبیاء علیہ السلام دا برشتی دا تیریان دینا اوریا ولو سمعو او فردی کو آوری مقبل والی نجی کولستا زور خبری او فرد قیامت یکبرون دے شرک کوم انکار بکئی پدی شرکستا سبانی او خبرداری نشی در کولی تاتا فمیسند خبردار بادشاہ اے خلقو تاسو طول محتاج اللہ تا اللہ اندرے بے پر واسطہ لے شویر ان یا شاہ فکر اگواری اللہ نبو بدی تاسو عراب والی مخلوق نرے انہی راکار پا اللہ میں سگران ولا تدرو آزیراتون او نشی بار ولے یو نفس بار ان کے ودر اخرا مانا ودر نفس نخرا بوجھ نفس بلا ایسو بات دبل پا عمل بانی نے کری دیا و ان تدو مثقلتن او جر رو واری یو درون شرے الہم لیا لرکولو دو بوجھ پلتا لا یحمل منو شیئن ننبشی بارو لے ددنا شیعن سے شیع ولو کان ذا قربان اگر کمجنی کیا حضر شیع رحمہ اللہ بری ولو کان ذا قربان اگر کمجنی کی خطو کو خبر چدا کمجنی کرے یعنی نمگنی کرے نکذ بندخ پل نکی نومبت نس تکلیف لری نو پیشی ولو کان ذا قربا اگر کوئی دے خاوند خپل والے انما یقینن تنذر الذین فائدہ ور کئی یرا ول ساو کسان تا چیری جی رو خپل بل گئے پنا دی سرا اپا بان جی گئی پم زبان نی ومن تزکا اوزو جزانی پات پس یقینن دے وان پات گئی تو پاو تو فائدہ تو خپل وان او خاص اللہ تو دی واپس کی دل ان دے برابر رون دولی من کے ان تیارے اون رانا ان سورے اون گرمی ولل وما يستوي الاحياء ولا الاموات ان دی برابر جوندی اون مرا دان دی برابر او دیوینا برابر دیا اغیم جوندی په حیات دنیا لیا باندې نو جوړ دین جوندې په حیات دنیا لیا اغم جوندی لیا نو دا خطا برابر کل اللہ ہوئی او نری برابر جوندی او نمرا یقینا اللہ یسمع من یشاء او ری چالے کی خوفی او نئی تو او رون کے آگا چالا چیدی پا قبرنو کی نیت مگر یرور کون کے انا منگا چیو لے گلے منگا تو بالحق پا حق سارا زیر ورک ان کے ویر ورک ان کے انشتے ایسے امت مگر تیر شہر پائے کیر ورک ان کے بیاد اللہ پیغمبر تو تسلی او بچر نسبت درو کئی رہی تاتا نسبتا تی سارا نسبت درو کروا کسان کیوان دے رہینا راگلی دے تا پیغمبران دے رہی بل بہینا تی فمجھے روخ کارو سارا وزبوری او پسو ایمو سارا ودل کتاب المومیر او پا کتاب روحان سارا جاؤن والمعوا کسان کی کفر کرو پسرنجو انکار غما پر ایمان دی علم ترے تنکوری چی یقینن اللہ راوری دو بارنو پر پسرا اسکون کا پدیسا میوی مختلفی رنگونا رائے او دو گرونونا جودا دن بیگون اوٹی جسکی می وحمرون او سر مختلفون الوان وات مختلف رنگون رائے وغرابی بون سود او نور گون رائے تور سود تب تورا خالص تورا ومن الناسی مندر جی دا مکین مدینی لذی لار کی گون رازی ناری سارا ہے زنی دا سی گاڑی پرتیلی بندوائی کنی آسی پرتیلی وسا کیا گاڑ کو لو بوری نو خالص توری دا سی توری کی بالکل سن توری کذالک ومن الناس او دا خلقنا والدواب او دا دنگرنا والانعام او دا دنگرنا والانعام او دا دنگرنا مختلف رنگنا رائے کذالک ہم دغشانی یا کذالک یعنی الامر کذالک کار ہم دغشانی رے یقین یری جید اللہ نا بندی کان رضی اللہ نا العلماء اگر پوہ پا قرآن و سنت واندی العلماء پوہ پا قرآن و سنت یقینن اللہ عزیز غفور دعا ورد او بخون کے رے دانا چھ بس نم عالم دلد اللہ نے یری کیا آخو ممک کے یاتون رارولی ہوا فو العلماء کی علف لام دیا نم اللہ دا ہر عالم اغلا اللہ نے یری کیا ذن فاغو چھ اللہ سلح عراب کی فمثلو کمثل الکلب او ذنی آغو چھ اللہ دیا اختلاف کرے وے پس دو کوئی نے کرے وے دو وجہ دو دو دائنات نے کرے وے او ذنی آغو چھا غی دوتا وے پلو کشرانو تے وے ورشل آمنو باللذی اندل آلاللذی آمنو وجہ النہاری وقفو آخرہو لاللہم یرجعون او ذنی آغو چھا غی وے اللہ وے بادی دے کیا رسول دیا چھتین تامنہو بدینار اللہ یعجیہی لیک اللہ ما دمتا علیہ قائمہ ذالک بیانہم قالو لیسا علینا فی الامین سبیل مزنی دامیان مال اغیبان لجائز گنلو او یو روپائی کی ہم خیانت کو نیتین علیہ جی اللہ نا بندی گان رضی اللہ نا العلماء اغفو پا قرآن و سنت یقینا اللہ دور ورد بخون کے وے یقینا آقا سان یتلون چلولی کتاب دا اللہ پابندی کئی پموز او لگئی دا آغا مالنا چورکڑ دنگلی لپٹا اختارا آتی دا ساتی امید ساتی تجارتن دا سی تجارت لن تبور چچر بمال آتنی شی دید پارا چکیور کی اللہ دیتا بندی دا ملنو لی او دیاتی ور کی اللہ دیتا محربان اپنی نا یتنم دا اللہ دی بخون کے قدردان دا ملنو آغا کس والذي او هاغا وحي كرم لتاتن الكتاب دو قرآن كريمنا هو الحق امداد حق تصديق كونده راغا كتاب چدروان ده رينا يقنن الله ببندگان وانده خامغا خبردار لهم كره يا ورقم دو قرآن كريم آغا كسانو تا چه ورقم داد بندگان وقلونا پس بعد رينا ظلم کون کے لنفس رفل ران دا پارا نمانا دغے انکلو نور پنی فاعمالو کی سبقت انکلو ومن ہم عباد رینا متصد درمیان رو کون کے بس پل کلے پوا کو ومن ہم صادق بالخیرات عباد رینا مفیقی ان کی پری پوان حکم ڈال توحید ڈال سرا گال ڈال میں ہم گال ملی نفسی ہی مانا نوتا بسبا دے رہی نو کمے کوں کی پمرتا بس بل دیا مطلب دا سو کی پو نکلش پوئے سو نکلے سو یا ڈیر کم خلق اگے پوش والا دا دا نقصان نہ دے مطلب دخل کو نقصان دے دا نچ اللہ پہ انتخاب باندھی اپ استفا باندھی بائی باندھی اعتراض راشیا کہ اللہ دین سوتینا آسان جی پائے کے ظالم خطیب کیا خدا اللہ پہ انتخاب کی نقصان رہ گیا استاد سے انتخابات گنری دادا اللہ انتخاب دیا نمبر لو تھا کمے کا ان کے مرتبہ بلا دیا یعنی صرف ہی دگا سو کا سانی پوا کر پل پورے پوا کرے شو ملو را پڑوان دی لان لے شو ذالک دا هو الفضل الكبير ہم دار میں حربانی رویا جنت میں رانی جیئے بے داخلی ورئیتا کہ سکول بشی جیئے پر دیتے تو باو گانو سر دسو رونا ولغلو آ عمل غلری بور کولشی او جانی رئی با فدی جنت کی حریر ریحمی اوائی ورئی الحمدللہ اللہی لائق حمدللہ اللہ غزات خبکان دنیا کے خوش خبکان ہوا مسئلہ کوا سوک بس پوئی گی نا زان جکڑے رے زان جکڑے رے زان پوا کئی تش خبکان دنیا کیا ان نو پنا تین رب منگا لگ پور شکور ہم خب ہوں کے قدر دان دام لے اغدمنا تجلبنا بوتلنا الذي آغا الله أحلنا داخل دمونغا دار المقامة دار المقامة قور داني شباد كي دوتا من فضله ومهربان فلسرا نورسي جمونغا تبذيك نصب تستر والي نورسي جمونغا تبذيك سبرباد خبرا دنیا تي تستر والي وعدير برباد موريد ديوي دا بدل تنی آو کسان چی کفر کرے دے دا پارا دائی پر گرد جہنم پی صلاح بنے نشی کولے پر ایمان دے پس چی مرشی جائیا دا مرگ پی صلاح بنے آو فرشتی تب وی یا مالک لے اقضی علینا ربک قال انکم ماکیسون سورہ ابراہیم کی تیرشی ویا تیہ الموت من کل مکان وما ہوا بمیتو راضی کو والا سختی سے مر جا کر ہونا امر بانا ولا خبان ہوں ان بس بکول شیر دینا من عذاب ہا تازاد لی جہنم نا لشانی صدا اور تم یہ کل کبور ہر یو لی کافر تا ہر نا شکر تا او دئی یس کری ہوں نبی ہا چلی بوئی پری جہنم کی ربنا اے رب منگا اخرینا روک منگا کہ عمل کنگا نیک عمل کنگا نیک غیر دارسنا کنگا نعمل کنگا عمل کو اللہ بوئی اولم نعمر کن آیا عمر نو درکڑ منگا تا سلما آگا اندازہ چپن دوستے جب آئے کی آگا چا چپن دے دوستے دو وجاءكم النذير اور اگلے تاسو تا پیغمبر وجاءكم النذير ملولا پیغمبر دے ترا اگلے ہوا او یاد منا کہ وجاءكم النذير اور اگلے تاسو تا ير در کون کے مڑ گل دسکین لگی ویو سر کی دسکین لگی دلی ہوا ندا تال نذير اگلے ہوا یاد شانی تال نذیر راغلے ہو تو دشتی تو کالو شیویا نیو بندہ چدا عمر دم راندہ دیل ورسی کیا مدل نذیر راغے ولی ذکا انسان ترسل ویدو کالو پوریا دے برابر دے او بیا دے وکتر آزیا نبیام دے یو پنزکالا پورا نکوئی جی تو بس گیا کوئی بھی جو اس ماں کی نقصان رہی کمیں رہ دیا اس پشارا منشے دکھا نظیر دیا دو نظیر دے دلاشانیا گیا ہوا سر کے تین ویستولا جی رہا نظیر دے مطلب رہے بندہ انقلاب شروع ہوا انقلاب شروع دیو جنا شاعر اگر فریاد کو کفتی دوا اشعار شیبتی دومی ولا تترخلی وتیقنی انی بوصلی کی مولعو وی اے رما بڑا والیا اے اسپنی گرے اسپنو ویفتو دومی امیشہ یا ازمان مزیا او یقین کئی چیز پتا سبان میں قد کنت اجزع من خلولک مرتن والآن وی قد کنت پتا تیسر عمر چی ما فریاد کو استاد راتلونا یو ظلم فریاد کو او اس چین مال خفکان دے استاد پا جدائی ایوان دے لیکن اس کو جدائی پا مرگ را دی داشانی ابل شہر وہی وہی قد ضل حمام الموت فی فرق الامتی وقد طار منها للشباب غراب وہی زماد سر او پدینین دکیلی کی پدینین دکرخی فی فرق الامتی پاگا ویختو زماتی دائی پری نین کرخا کی پدی کی کنتر از مرگ آغا سینا سیلا او کارگ دو دوانی تیوال وسی کارگ دو دوانی آغا تیوال وسی دو ملو دا مکی ویختو تور تور ناغا کارگ دیا او چی دا سپین دقا کنتر پدی کینا سیلا نویا دا مرگ کنتر از وجاءكم النذير اور اگلے اتا ہوتا یار در کون کے پسو سے کے عذاب پس مستے پار والے مانو سوتن لائی یقین اللہ پوری دن کے پرے بو داس منو در مو کی یقین اللہ دا دالا والے پر ازن سینو وانی هو الذی اللہ غزا دے کی گردونی ایتا سو جان نشین پر مگا کی پتا سو کی کوہر کو پس پدوانی وے سزا کو مر دے دو او نزیا تئی کافرانو تا کفر دے درو فل سر الا مقتا مگر غصا او نزیا تئی کافرانو تا کفر دے این دا ربهم دخبر رب سارا ولا یجدو کالینا کبروهم او نزیا تئی کافرانو تا کفر دے دخبر رب سارا الا مقتا مگر غصا او نزیا تئی کا گرانو کا کبر دے گئی الا خسارا مگر تاوان ہوا یا اے اللہ پیغمبر ار اے تم خبر را کئی ماتا مددگاران صداران کلو آگا کسانو چرا مدد کو ایتا اسی والا اللہ نا ہارون یو خی ماتا کس سے پیدا کرے جرم کے نا یا تر پار رہی ماں خلق بھی کس سے پیدا کرے جرم کے نا یا تر پار رہی سر پاس مانو کی یا کور کر دے منگلئی کا کتاب پس دئی پدلی کار باندھی ری واضح باندھی کتاب نا بل ای ظالمون بلکہ وادن کئی ظالمان سرم درد کی یقین اللہ چنکری کے آسمان کا انتظولا من انتظولا زمین چوبر دی گیا دوارا والا انزال تا او گجر اوبر دی گیا دوارا یعنی اللہ پری دی ان ام سکا ہوما یونیشی بندولے گیا دوارا من احد سوک من بعد فرد پریخو دود دی اللہ نا یقین دا اللہ دے صبر ناز بہن کے اقسمون خود پا اللہ وانی صح قسمون لائن جاہم نذیرون چر را دے لیتا یرور کون کے مقام خا شب دی اہدا من احد الامام دیر پہدا یزمان دی دہار یو دمتنونا پسر کلا چرا دے لیتا یرور کون کے پیغمبر را دے نبیاد نکلی پیغمبر دیتا الا نفوران مگر نفرت ران ویگن بزم جاکی و مکر سیئے او تدبیر دبادو و لا یحق المکر سیئے او ننالی سزاد تدبیر بد الا دے اہلے مگر پاہل قلوان میں فاہل اندرونا پس انتظار میں جائی جائی مگر طریقی دارداب دے امانو چلکہ مستی خلقون دے والا اللہ سزاور کی اور طریقے اللہ رسو بدل والے اور طریقے اللہ لڑسا اڑے گل اور آیا گئی ادر دی پھر ارد پر مجھے بس پوری کس طرح انجام دار کسان چوڑوان دے رہی نا پتا کت کیا وما کان اللہ اور نہ دے اللہ اللہ دے پورے بسر کلچرائے پوری پسر کلچرائے پوری پسر کلچرائے پوری پسر کلچرائے پوری پسر کلچرائے پوری پسر کلچرائے پوری پسر کلچرائے پوری پسر کلچرائے پوری پسر کلچرائے پوری پسر کلچرائے پوری پسر کلچرائے پوری پسر کلچرائے پوری پسر کلچرائے پوری پسر کلچرائے پوری پسر کلچرائے پوری پسر کلچرائے پوری پسر کلچرائے پوری پسر کلچرائے پوری پسر کلچرائے پوری پسر کلچرائے پوری پسر کلچرائے پوری پسر کلچرائے پوری پسر کلچرائے پوری پسر کلچرائے پوری پسر کلچرائے پوری پسر کلچرائے پوری پسر کلچرائے پوری پسر کلچرائے پوری پسر کلچرائے پوری پسر کلچرائے پوری پسر کلچرائے پوری پسر پری آخری آیات باندھی چی اللہ وی ولو یعاخذ اللہ الناس بما کسبو ما ترک علی ظہرها من دابا. سورت ممتاز دے پری باندھی چیتا سے پاخر دوسرے فاخر کے آگلے رے ڈبل کم سورت پاخر کی داشے مسٹرے گو شانی سورت ممتاز دے آیت یو سر ریختم ماندی چین اللہ یمسک السماوات والارض ان تزولا ولئن زالتا ان امسکهما من احد من بعده. چ اللہ وی ما ٹین کری دی کزی پریدما ان بے سو تین گول والا نشتا دے دا یعنی سورت ممتاز دے ہاں پدی آیت ماندی چ اللہ وی وهم يصرخون بها او دئ شغب ويبدي جهنم كيا شغب ويبدي جهنم كيا او دغوي الله من غوباسيا ندا حضور سركن كم ذات مضمون تير شوي ونا وهم يصرخون بها فدي الفاظ واني بل سرج مشتاوي داشاني سرج ممتاز ديا سورت ممتاز دے ذکر درن گنو گرن باندے چوا من الجبال جدد بیض و حمر مختلف الوانها وغراب سود و من الناس والدواب والانعام مختلف الوان. وزی باندی سورت ممتاز دے داشانی سورت ممتاز دے و بیان دا آدم مساوات ددی سلور خبر کیا تو گور اللہ وی وما یستوی الاعمى والبصیر ولا الظلمات ولا النور سلور شول سلور او درمیان مساوات مشترے نصورت ممتاز دے و بیان دا عدم مساوات و من دری اتو سیزنو کیا دا جانی صورت ممتاز دے پرد شرگوان دے چلا و ما یم لکون من قسمیر دا لفظ نور یو سدیار لصورت نو کی بنوینی دا جانی صورت ممتاز دے و شورو کی دود صورت بان دے کہ الحمدللہ فاطر السماوات والارض جاعل الملائكة رسلا اولی اجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء دعوة امتیازات لسورة فاطر